إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل إن يواتوا أجوى الله تبارك وتعالى awali ya yote ninaihusia nafsi yangu kisha ninazihusia nafsi zenu kuhusiana na swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, qala Allahu azza wa jalla, enyi watu waja wa Allah, amesema Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajida llahi man amana billah, kwa hakika si vinginevyo wanaimarisha misikiti ya Allah wale ambao ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na wale wenye kuamini siku ya mwisho, wa aqama sholata, na wakasimamisha swala, kwa maana alwajiba, wakasimamisha swala za wajib, swala za faradhi, na wakasimamisha pia swala za sunna, wa ata zakata, na wakatoa zaka, yani ahliha, wakatoa zaka kuwapa wale wanaostahiki kupewa zaka hiyo. Walam yakhsha illa Allah, na wakawa wao si wenye kukofia yoyote, si wenye kumwogopa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu wa aina hii kasira khashyatahu ala rabbihi, ikawa ameishimizia hofu yake kwa mola wake pekee. Fakaffa amma harrama Allah, akajizuia na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Walam yaghsir bihuquqi Allah, na ikawa yeye si mwenye kupunja zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala, haki ambazo ni wajibu kwake yeye kuzitekeleza haki hizo. Fawasafahum bilimani nafii, Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu watu wa aina hiyo kwa imani ambayo ni nafi, wa bilqiyami bil'a'mali saliha, na kusimama sawasawa katika matendo mazuri, allati umuha as-salatu waz-zakah, matendo mazuri ambayo msingi wa matendo hayo, mama wa matendo hayo ni swala na zaka. Wa bikhashyati Allah, na akawasifia pia Allah subhanahu wa ta'ala waja hao ambao ni wenye kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, bikhashyati Allah, kwa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, allati hiya aslu kulli khair, hofu ambayo, hofu ya Allah ambayo ndiyo msingi wa kila aina ya khair. Fahaulai umaru masajid ala alhaqiqa, basi ama kwa hakika hawa watu wa aina hii ndio ndio wenye kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika. Faqala Allah azza wa jalla, akasema Allah azza wa jalla, fa'sa ulaika an yakunu min al-muhtadin, basi kwa hakika hao watakuwa ndio wenye kuongoka. Wa'sa min Allah wajiba, na hii asa ikitoka kwa mwanadamu inatafsiriwa kwa maana ya huenda, lakini ikiwa imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana jambo hilo ni wajibu. Kwa hiyo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala fa'sa ulaika an yakunu min al-muhtadin, kwa maana ya kwamba hao watakaokuwa ni wa namna hiyo, hao ndio watakaokuwa katika walioongoka. Wa amma man lam yu'min billah, ama yule ambaye si mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wala bil yawmil akhir, wala yeye si mwenye kuamini siku ya mwisho, wala indahu khashyatan lillah, wala yeye hana khofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha laysa min ummari masajidillah, basi mtu wa aina hii hayaingii katika watu wenye kuimarisha misikiti ya Allah azza wa jalla, wala min ahliha. Wa in za'ama dhalika wadda'a, hata kama atadai kwamba yeye ni mwenye kuimarisha misikiti ya Allah, akadai namna hiyo, lakini yeye hatoingia katika wale wenye kuimarisha misikiti ya Allah azza wa jalla. Ayuha an-nas ibadallah, inna lilmasajidi fil islam makanatun adhima, ama kwa hakika hii misikiti katika Uislamu ina nafasi kubwa. Wadhalika, na hiyo liannaha buyutan lillah, ni kwa sababu hiyo misikiti ni nyumba za Allah tabaraka wa taala, allati yubadu fiha wahdahu azza wa jalla, nyumba ambazo aabudiwa yeye Allah peke yake, la sharika la, hana mshirika. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah, wa anna almasajid lillah, na kwa hakika misikiti yote ni ya Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msimuombe mwingine yeyote pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya makanu, basi hiyo misikiti ni sehemu ya adai salawati kwa ajili ya kutekeleza swala mbalimbali. Wadaru lilimi, na hii misikiti ni nyumba kwa ajili ya kutoa ilmu. Wa mimbar lilwaadhi, na hii misikiti ni mimbar kwa ajili ya kutoa mauidha. Wal irshad, na kutoa miongozo mbalimbali. Wa ghairiha min alibadati, na mengineyo yasiyokuwa hayo katika ibada mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha. Ayuha nnasu ibadallah, wa hunaka umaratu masajid bilbinai wa bilibada, watu wamegawanyika katika namna mbili. Katika hawa ambao wanaimarisha misikiti, wapo wenye kuimarisha misikiti kwa kuijenga, na wapo wenye kuimarisha misikiti kwa ibada. Amma bil ibada, ama tukiangalia upande huu wa ibada, min al-ma'lum anna al-masajida, ni katika mambo ambayo yanafahamika ya kwamba misikiti, innama buniyat li ibadati llahi wahdahu, kwamba hii misikiti imejengwa kwa ajili ya kumwabudu Allah peke yake. Fa umaratuha bil ibada, basi kuimarisha misikiti hiyo kwa ibada, hiya ghayatun maqsuda, ni lengo lililokusudiwa. Yani kuimarisha misikiti kwa ibada ndiyo lengo lililokusudiwa. Min umaratiha bil binai, kuliko kuimarisha misikiti kwa kuijenga. Yani watu ikawa wao wanakupia kuijenga misikiti, lakini ikawa hakuna wanaofanya ibada katika misikiti hiyo. Fakaifa, basi inakuwaje kwamba kuimarisha misikiti kwa ibada ndiyo lengo na si kuimarisha misikiti kwa kujenga. Kwanza salatu fariba jama'atun min masjid, kuswali swala za faradhi, kuswali swala za faradhi tena kuziswali kwa jamaa katika misikiti. Wa min hadhihi salati, na katika swala hizo ambazo zinatakiwa ziswaliwe msikitini kwa jamaa ni salatu aljumaa, ni swala ya aljumaa. Wa hiya fardhu ain, na hii swala ya aljumaa ni fardhu ain, ni fardhi ya lazima, ni lazima. Ala riyali illa min udhur, ni lazima swala ya ijumaa iswaliwe na wanaume isipokuwa pale ambapo mwanaume atakuwa na udhur. Wa minha salatu aljamaa, katika hizo swala ambazo zinatakiwa pia ziswaliwe msikitini ni swala ya jamaa, swala ya jamaa ya swala zile za faradhi ambazo ni tano. Hizi pia zinatakiwa ziswaliwe msikitini, na wale watakaokuwa wanaswali swala za jamaa msikitini wataingia katika wale wenye kuimarisha misikiti. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, inna a'immat al-muslimin, wa hakika maimamu wa kiislamu, muttafiquna, ni wenye kuwafikiana, ala anna iqamati salawati al-khams, ya kwamba kusimamisha swala tano, fil masajid, tena kuzisimamisha swala tano hizo katika misikiti, hiya min a'zami al-ibadati wa ajalli al-qurbati, ni katika ibada iliyokuwa kubwa, ibada iliyokuwa tukufu, na ni katika mambo makubwa ambayo yanamfanya mja awe karibu na Mola wake azza wa jalla. Jambo la pili, as-salawatu al-masnuna fil masjid, kuimarisha misikiti kwa swala za sunna, kama vile inavyofahamika tajuzu salatu nafila, inajuzu kuswali swala ya sunna fil masjid, katika msikiti. Wal afdal an tusalliya fil buyut ba'idan 'anil nas, na lilokuwa bora ni kuswali swala za sunna majumbani, ba'idan 'anil nas, mbali kabisa na watu. Jambo la tatu, tahiyatul masjid, kuimarisha misikiti kwa kuswali tahiyatul masjid, wa hiya rak'atani allatani yusallihima dakhilul masjid qabla an yajlisa, na hii tahiyatul masjid ni rak'a mbili ambazo mtu anatakiwa aziswali ndani ya msikiti kabla ya kukaa. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, hiyo ni kwa sababu ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema, idha dakhala ahadukum almasjida, pale atakapoingia mmoja wenu msikitini, fala yajlis, basi asikae, hatta yarka'a rak'atayn, mpaka aswali rak'a mbili. Waliqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na pia kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha jaa ahadukum yawm aljum'a, atakapokuja mmoja wenu siku ya Jumaa, wal imamu yakhutub, hali ya kuwa imamu anakhutubu, anatoa khutba, falyarka'a rak'atayn, basi mtu huyo kabla ya kukaa anatakiwa aswali kwanza rak'a mbili. Jambo la nne, al-lubnu fil masjid, kukaa msikitini, katika mambo ambayo ni yenye kuimarisha misikiti ni suala la kukaa msikitini. Al-lubnu fil masjid, baada ya adhan wajib swala la kukaa msikitini baada ya adhana ni swala la lazima wala yahillu lahu al-khuruj min al-masjid illa li'udhr na wala haijuzi haifai kwa mmoja yoyote kutoka msikitini baada ya adhana isipokuwa kwa udhur wa dalilu ala dhalik na dalili ya hilo ma warada an abi huraira radiyallahu anhu ni yale yaliyokuja kutoka kwa abi huraira radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan ya kwamba yeye abu huraira alimuona mtu kharaja min almasjid mtu ambaye ametoka msikitini baada ya adhan baada ya adhan faqala radiyallahu anhu akasema Abu Huraira radhiyallahu anhu amma hadha faqad asha Abu Qasim sallallahu alayhi wasallam ama huyu ambaye ametoka msikitini baada ya adhana kwa hakika huyu amemwasi Abu Qasim ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam qala al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala amesema Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa ala hadha al-amal 'inda ahli al-'ilm min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahu na hili ndio jambo ambalo linafanywa kazi na wanazuoni kuanzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale waliokuja baada yao alla yaqud ahad min al-masjid ba'da al-adhan ya kwamba asitoke yeyote msikitini baada ya adhana illa min udhur isipokuwa kwa udhur wa hina ma yajlis wahid na pale ambapo mmoja atakuwa ameingia msikitini ameswali rakaa mbili za tahiyatul masjid kisha akawa amekaa basi anatakiwa akae hali ya kuwa anajishughulisha na ibada mbalimbali kasalati kama vile sala kama vile inafahamika kwamba swala ya sunna si lazima kusimama, mtu anaweza akakaa na akaswali swala ya sunna. Wa tilawati al-Qur'an pia anaweza akakaa akajishughulisha na kusoma Qur'an wa dhikr na kufanya adhkari mbalimbali wal wa'd na kujishughulisha na wa'd mawida mbalimbali wasma'i al-ilmi wa nahwu dhalik pia kumshughulisha mtu na suala la kusikiliza ilmu na mfano wa hayo msiba ulioje kwa wanadamu katika zama hizi tulizokuwa nazo hata ikawa msikitini kuna darasa lakini baada ya swala watu wanatawanyika na kuenda sehemu mbalimbali hata kama ikawa sehemu hizo hazina maslahi na wao katika dunia yao wala akhira yao lakini watu hawajali badala ya kukaa masjid wakawa wanasikiliza ilmu ambayo inatolewa katika msikiti huo ikawa hili lina faida kwa wao duniani na akhira badala ya kufanya hivyo wao wanatoka na kwenda katika ishtighali mbalimbali wanakwenda katika mihangaiko mbalimbali ambayo pingine haina faida na wao katika dunia wala akhera. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ayuha an-nas ibadallah tukiongezea katika yale tuliyoyazungumza jambo la tano katika mambo ambayo yanaingia katika kuimarisha misikiti ni at-ta'limu fil masjid kufundishana msikitini watu wakawa wamekaa msikitini wanafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wanafundishana sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam kama vile ambavyo ni mafahamu anna ta'alluma wa ta'lim, kwamba swala la kujifunza na kufundisha fi masjid, swala hilo ikawa limefanyika msikitini, lahu fadlun adhimun, jambo hilo lina fadhila zilizokuwa kubwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah azza wa jalla, yatluna kitaba Allah, watu hawa ikawa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana wao kwa wao kitabu cha Allah azza wa jalla. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa hushuka kwa wao utulivu, waghashiyatuhum rahma, na hufunikwa wao na rahma, wahafathuhum almalaika, na huzungukwa wao na malaika, wadhakarahum Allah fi man indahu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu hawa kwa wale waliokuwa mbele yake yeye Allah azza wa jalla. Haulai ayuha almuslimun, hawa tuliowataja enyi ndugu zangu katika imani, qala ta'ala, ndio wale ambao amesema Allah aliyetukuka, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah, hawa ni watu ambao hawapumbaziki wao na biashara, wala hawapumbaziki wao na swala la kununua, an dhikrillah, kuhusiana na swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yani biashara, maswala ya kuuza na kununua hayawapeleki wao ndio wakasahau swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo liko kinyume na sisi leo hii, hata kama ikawa tunadai ya kuwa sisi ni Waislamu barabara, sisi ni wenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tuko kinyume kabisa na jambo hili. Watu leo hii hawakai misikitini kwa ajili ya kufundisha, hawakai misikitini kwa ajili ya kusoma, na hata akatokea mtu akajitoa lillahi azza wa jalla kwa ajili ya kutoa ilmu misikitini, lakini anaweza akakaa kwa ajili ya kuwasubiri hao kuwafundisha, mwisho akachoka yeye na kuondoka. Wahum, na hao wanaosubiriwa ndio ambao wanadai mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanadai wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa pia wanamswali kisha wakamwacha mtu anayefundisha msikitini, wakatoka wakaenda katika mihangaiko yao ambayo haina tija na dunia wala haina tija na akhera. Hawa ndio ambao wanadai mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa na jinadi kwamba wao ni Waislamu wa kweli kweli, wao ni vipenzi vya Allah, vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa si wenye kukaa msikitini kwa ajili ya kufundisha wala kusoma. Hawakai wao wakawafundisha wenzao, na ikiwa wao hawajui, basi hawakai wakasoma kutoka kwa wale wanaojua. Wa akhiran ayuha nnasu ibadallah, na mwisho kabisa, enyi watu waja wa Allah azza wa jalla, katika mambo ambayo yanaingia katika kuimarisha misikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tanzifu almasjid, ni kuisafisha misikiti, min kulli qadar, kuisafisha misikiti kutokana na kila aina ya uchafu, yaqa fi ardhihi, uchafu ambao utakuwa umeingia katika ardhi ya msikiti kuanzia ndani hadi nje. Na hili ni jambo ambalo linatakiwa lifanywe na wale wenye kuswali, wafihi ajr, na hawa wanaoswali katika msikiti huo watakapolifanya jambo hili, licha ya kuwa wanasafisha mazingira kwa ajili yao wa wenyewe, lakini pia fihi ajr, katika kufanya hivyo kuna ujira. Wa hadha qawlu jumhur, na hii ndiyo kauli ya jumhur ulama, ndiyo kauli ya jumhur maulama wengi wamesema kuhusiana na swala hili kwamba liko hivi, kama dhakara an-Nawawi, kama alivyotaja swala hilo al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-majmu', alivyotaja swala hilo katika majmu'. Wa fi tafsiri qawlihi ta'ala, na katika tafsiri ya kauli yake Allah ta'ala, fi buyutin, katika majumba, adhina Allaha an turfa, majumba ambayo ameidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba majumba hayo yatukuzwe na yanyanyuliwe. Wa yuzkara fiha ismuhu, na litajwe katika majumba hayo jina lake Allah azza wa jalla. Yusabbihu lahu fiha, wakiwa wanamtakasa yeye Allah katika majumba hayo, bil ghudwi wal asal, asubuhi na jioni. Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, annahu amara bitafhiriha min ad-danasi wal-laghawi, ya kwamba kilichoamrishwa hapa ni kuisafisha hiyo misikiti, kuzisafisha hizo nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, min ad-danas, kutokana na uchafu, wal-laghawi, na maneno ya upuuzi. Watu wasikae msikitini ikawa wanazungumza maneno ya kipuuzi. Wal aqwal, msikiti inatakiwa iwe safi kutokana na kauli mbalimbali ambazo haziendani na msikiti. Wal afal, na matendo mbalimbali, allati la taliqu biha, matendo ambayo na kauli ambazo na uchafu ambao hauendani kabisa na msikiti. Yaani hautakiwi kukaa msikitini kisha ikawa unazungumza kauli ambazo au unafanya matendo ambayo hayaendani na msikiti, hayaendani na dini ya Uislamu, hayaendani na yale aliyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala, yale aliyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min dhalika, na katika hayo ambayo hayaendani na msikiti, takdhiruha bijani alwasakh fiha, ni kuichafua msikiti kwa kujaalia uchafu ndani ya msikiti. Mtu akachana makaratasi katika msikiti, mtu akatupa vitu mbalimbali katika msikiti, ameingia mtu na pocha yake, akakwangua, akaweka katika simu yake karatasi, akaitupa katika msikiti, hili ni jambo ambalo linaingia katika swala la kuchafua msikiti, na inakuwa ni kinyume na maamrisho ya Allah azza wa jalla, kwa sababu yeye ameamrisha msikiti isafishwe. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bibinai masajid, ameamrisha kujengwa misikiti, fitau, misikiti ijengwe katika majumba, ili wapatikane watu wa kuswali. Wa an tunaffafa, ameamrisha pia Mtume sallallahu alayhi wasallam misikiti isafishwe. Wa tutayyaba, na misikiti ifukizwe, misikiti inukie. Hii ni kinyume kabisa kama ilivyokuwa kawaida ya watu wa zama hizi kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakajiona wao ni wajuaji sana, wakajiona wao wako katika haki zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha Waislamu wasafishe misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini msikiti unaweza ukawa mchafu, kisha mtu anaona na yeye anaingia minal musallin, katika wale ambao wanaswali katika msikiti huo, lakini ikawa amekaa mishipa ya shingo imemsimama, anawazungumza vibaya viongozi wa msikiti huo eti hawasafishi msikiti. Hivi ni nani aliyekwambia ya kwamba viongozi wa msikiti ndio wenye wajibu wa kusafisha msikiti? أيها الناس عباد الله، في تنظيف المساجد أجر عظيم. كتك سؤال الله سفيش مسكتي كنا أجيرا من يقوم قوة ووي أمائي من يتفوت بيبو يا الله عز وجل بيبو هاي فتكاني كورا لسرائيس، لكن بيبو هي كنا فيتو أما بيوالا ونغيزا يكاونا بذراو، لكن فيتو هيفيو vikakusababishia wewe kupata pepo ya Allah azza wa jalla. Unaona uchafu msikitini, unawalaumu wale ambao wako mbele katika msikiti huo, aidha wawe ni walimu, aidha awe ni imamu, au awe ni kiongozi katika viongozi wa msikiti, wewe unawalaumu badala ya wewe kuchukua ufagio ukafagia, ukachukua nyembe kama kuna manyani ukalima. Yaani unaona ya kwamba wewe haustahili kusafisha msikiti. Ndugu yangu Muislamu, uwe mzee, uwe kijana, wewe una haki ya kusafisha msikiti. Vyovyote vile utakavyokuwa, cheo chochote kile utakachokuwa nacho, lakini ukisafisha msikiti unapata ujira, na ukiacha bado inakuwa wewe unawajibika kusafisha huo msikiti. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumezungumza mengi katika yale yanayohusiana na suala la kuimarisha msikiti. Tumeona ya kwamba misikiti inatakiwa ijengwe sehemu ambazo kuna majumba, ili wale wanaozunguka misikiti hiyo basi wawe ni watu wa mbele katika kuimarisha misikiti hiyo. Mathalan, watu wamefika msikitini, swala inaswaliwa saa saba mpaka inafika saa saba na dakika kumi, ndani kuna watu hata adhana haijaadhinika, anasubiriwa mtu mimbai atoke mbali huko aliko afike adhini akimu wasalishi. Allahu musta'an. Ndugu yangu Muislamu, hebu fanye hidma, uhudumie msikiti kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Umekuta sehemu ni chafu, safisha kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema mwenye wajibu wa kusafisha hapa ni imamu, imamu anaweza akasafisha, lakini anaposafisha basi yeye anajenga nyumba yake huko peponi, nyumba ambayo hata wewe ulitakiwa uitafute nyumba hiyo, kwa sababu inna hadhihi dunya, hakika hii dunia hii ni darul fana, dunia hii ni nyumba yenye kuisha, inakwenda itafika wakati muda wako wa kuishi hapa duniani utaisha. Hiyo nyumba uliyoijenga hata iwe na ghorofa 200 hautachukua hata ghorofa moja, walau ghurfa, hata chumba kimoja haukichukua kwenda nacho, utaenda kulazwa sehemu ambayo ni sehemu ya kubana, unalazwa ubavu, hata kugeuka hauwezi, jambo ambalo linamlazimu mtu ni wajibu kwake yeye ni kuandaa nyumba kwa ajili ya akhera yake, kufanya matendo yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya akhera yake. Na haya tunayasema na hatutaacha kuyasema, kwa sababu ni lazima yasemwe. Hata tusiposema sisi, watakuja wengine watayasema, na tusipoyasema tutakuwa tuna dhima. Kwa hiyo lazima yasemwe, yatekeleze, yasitekeleze, lakini ile dhima ya kusema tayari watu washindwa, imebakia jukumu kwa wale waliosikia. Ikiwa samina wa ataana, basi itakuwa kheri, na ikiwa samina wa asaina, basi itakuwa hilo ni juu yao. Na wala hatakiwi mtu kumlaumu yoyote ila nafsa, isipokuwa nafsi yake, kwa sababu nafsi itakuwa ndiyo yenye kumwamrisha yeye katika kuyaabudu matamanio yake, kuyafuata yale ambayo anayatamani, badala ya kufuata reli, kufuata yale aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anafuata kufuata shetani, anafuata hatua za shetani. Shetani akinyanyua mguu, anaweka yeye mguu wake, anamfuata kule anakoelekea shetani. Siku ya siku roho yako inatoka, ndipo utakapokuja kujua, lau ningekuwa mimi ndio mwenye kusimamia mambo yote ya kusafisha msikiti, yaani msikiti kila ukichafuka ningekuwa ninasafisha mimi. Siku hiyo ndio utajua ujira wa kusafisha msikiti kama leo. Utajua ujira wa kukaa msikitini kusoma na kufundisha. Hata kama itakuwa leo haujui ujira wa kufanya hivi, basi siku hiyo utajua. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie na atuthibitishe katika yale tunayozungumza, katika mambo ambayo yanapelekea kuimarisha msikiti, na atujaalie sisi ni katika wenye kusikia maneno na kuyafanyia kazi, na wala tusiwe katika wale ambao wenye kuyaacha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah waghfir lana wal ladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.